na luba na ngola na seshiwa ni sansa shabo no tulongo no kwenye vya bufi lelo Yesu yu wani ekachema wandi lelo Yesu yu wani ekachema wandi lelo Yesu yu wani ekachema wandi lelo Yesu yu wani ekachema wandi. Yale kana, ekana, mumia o Yesu.